autopromocja. Włącz trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy do złudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Irografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie rób co chcesz @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popowy Friendly Fires i genialny utwór Paris. Mimo lat cały czas brzmi świeżo. Przy lekko przesłodzonym refrenie trudno się nie uśmiechać. Każdej nocy będziemy oglądać gwiazdy. Dużo dobrej energii na początek. I'm on it. Irena Dan i Krzysztof Zyblewski. Dobry wieczór, dzień dobry. Po 3 tygodniach. Sporo nowości wyszło w tym czasie. Nowe płyty Arcade Fire, ikony Britpopu Pulp, nową epkę wydał mój faworyt, irlandzka grupa New Dad. Jest sporo nowych singli ze sceny niezależnej. To wszystko w naszej audycji. Więcej czasu poświęcimy też ikonie angielskiej sceny elektronicznej, grupie Underworld. W nocy z soboty na niedzielę legendarny duet wystąpił jako główna gwiazda festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, któremu patronowała Trójka. Zaczynamy kanał angielski. Tak Underworld zaczęli swój set. Thank you. Wypełniona po brzegi sala koncertowa Nostru, prawie 4000 osób. To niezwykłe miejsce, idealne dla takiej muzyki, jak w studiu nagraniowym. I taki czysty dźwięk płynął przez godzinę i kwadrans. Dark and Long, Dark Train rozpoczął występ brytyjskiego duetu. Potem było tylko mocniej i do tego wrócimy. Inny ważny koncert to występ Mike'a Skinnera, legendy brytyjskiego hip-hopu, mieszanka UK Garage, Jump and Bass, house'u i rapu. Wypełniła warszawską progresję specjalnie na Record Store Day na Wyspach. Wznowiono dwupłytowy album The Streets z remiksami, stronami bez singli. Wyszło 3000 sztuk. Deloaded in My Mind. Absolutely Dame Judi Dench. My condition is a delusion created to escape my blame. And Dave thinks Glaswegian police are superheroes, which his brain may have created. When the railings rattle in a mad bit of Glasgow, the police make him feel safer. So his condition is a delusion based on fear, it seems, mainly. But that's nothing like me. Deluded in my mind, I do good things and never lie. But sometimes our own minds can be the liars, and that's why it wasn't I. I'm deluded in my mind, I do good things and never lie. But sometimes our own minds can be the liars, and that's I. But Lydia is nothing like me. She's really unlucky in life, see. She's prone to getting into a tight squeeze. She's broken seven bones in her life, see. There's no condition of delusion when it comes to Lydia at all. I thought I might be deluded, cause her tale is bloody unbelievable. A dislocated shoulder and a stolen car and a whole steel maw. Her condition is of no delusion. Lydia is real to the core. But that's nothing like me either. Deluded in my mind. I do good things and never lie. But sometimes our own minds can be the liars. And that's why it wasn't I. I'm deluded in my mind. I do good things and never lie. But sometimes our own minds can be the liars. And that's why it wasn't I. Steve, I think he might just be like me. I felt that his mind might be lying. Something about him didn't quite fit. This is why I really like Steve. Steve's opinion is a conclusion that a road can curse its drivers, which initially I figured was either stupid or at best his mind was mad. But how can I say stupid when the thing about delusions is that I wouldn't know I was mad? Steve's only condition is that it's my opinion he's deluded, but maybe I am. So there's no way to tell delusions from the concrete given facts. Maybe the common consensus is actually just madness. Maybe the wacky madman is actually not mad. And maybe if I carry on chatting, you'll forget what I did bad. I'm deluded in my mind. I do good things and never lie. But sometimes our own minds can be the liars. And that's why it wasn't I. I'm deluded in my mind. I do good things and never lie. But sometimes our own minds can be the liars. And that's why it wasn't I. So Davey's nothing like me. Lydia is nothing like me. Steve is nothing like me. And Bigfoot, that's a different story. I'm deluded in my mind. I do good things and never lie. But sometimes our own minds can be the liars. And that's why it wasn't I. I'm deluded in my mind. I do good things Elektroniczny kolektyw Holly F. Niski bas i niezwykłe brzmienie. Tom Tom, zwolniona wersja. kanał angielski. Krok do przodu, New Dead z najnowszej epki Safe. To pierwsze nagrania po rewelacyjnym, debiutanckim albumie Madra z początku zeszłego roku. I słychać, że irlandzka grupa indie ciekawie się rozwija. Jest mniej pogłosu, sprzężenia, za którym trochę się wcześniej ukrywali, jest więcej przestrzeni. Utwór Puzzle, który zagraliśmy, jest mocniejszy i ten uśmiech w stronę grunge'u jest naturalny. New Dead wycofali się z mocno przesterowanych gitar. The Ravionettes doszli z tym brzmieniem dla mnie do perfekcji. Walks away with me. Neurotyczna słodycz, killer z najnowszej płyty The Ravenettes, PI Second. Przy pierwszym posłuchaniu miałem wrażenie, że czegoś brakuje, że utwór jest niedokończony i gdzie są te rozedrgane gitary. Kolejne przesłuchania rozwiewają wątpliwości. Takie nostalgiczne zakończenie. Nostalgia płynie z nowej płyty Arcade Fire. W Pink Elephant zagramy Circle of Trust. Najnowsza Marudża, Break the Tension.

Animal Collective? Tak brzmi, ale to połowa kultowej alternatywnej grupy, czyli Panda Bear i wydane na stronie B singla promującego ostatnią płytę Sinister Grift, utwór Virginia Tech. Na jesień zaplanowana jest europejska trasa, koncert najbliżej nas w Berlinie w połowie listopada. Singiel koncertowy z sesji dla BBC wydała angielska indie popowa grupa Metronomy The Look. To zapowiedź płyty Greatest Hits.